rabunków i grabieży dziczy moskiewskiej. Naczelny wódz bolszewicki Krylenko nakazał rozwiązać oddziały polskie. Polacy odpowiedzieli na to ofensywą przeciwko głównej kwaterze rosyjskiej w Mohylewie. Według podanych już telegramów zajęli Polacy śmiałym atakiem Mohylew i wzięli do niewoli cały sztab rosyjski z Krylenką na czele. Doktor Janusz Osica, historyk. Chaos wśród budowniczych wieży Babel to niemalże pruski ordnung wobec prawdziwego kotła czarownic, jakim były w 1918 roku ogarnięte rewolucyjnym zamętem ogromne obszary Rosji. Nic więc dziwnego, że na ówczesnej dziennikarskiej giełdzie wieści napływające stamtąd opatrywano klauzulą najniższej wiarygodności. Oczywiście nie jest to żadna aluzja do czasów nieco późniejszych. Piękną bajką okazały się też informacje o wspomnianych tu sukcesach wojsk generała Józefa Dowbora-Musznickiego. Podsumowali ją z rozmysłem prasie polskiej Niemcy, działając zgodnie ze starą rzymską maksymą – dziel i rządź. Niech się cieszą Polacy wspaniałym sukcesem, niech wściekają się na nich bolszewicy, niech wszyscy ze wszystkimi walczą jak najzacieklej, a wtedy do utrzymania niemieckiej przewagi na wschodzie wystarczy trochę tylko wojska wspieranego stosowną wojenną propagandą. Przyznajmy, Dowbor-Muśnicki był świetnym wodzem. Krylenki jednak wówczas do niewoli nie zdołał wziąć. Kurier lwowski drukuje słowa piosenki o bohaterskich polskich żołnierzach ze wschodu. Pieśń armii generała Muśnickiego. Niesiemy wolność na bagnetach, niech żyje cały polski lud. Kto chce, niech traci czas w Sowietach, my wierzym w święty polski cud. W tysiącu bitew za ich sprawę Polską laliśmy próżno krew. Za Poznań, Kraków i Warszawę to nasz jedyny dzisiaj śpiew. Od źródeł Niemna po szlak morza, po Odry brzegi, szczyty Tatr i chętnie doktor Janusz Osica. Niech wieści. Takie czasy tworzą świetny klimat dla pieśni gminnej, wróżb i horoskopów, które choć żywią się sensacją, niosą też często rozsądne przesłanie. Na przykład przedkładając polski cud nad bolszewickie bajki o powszechnej szczęśliwości. Do 11 listopada do odzyskania niepodległości pozostało 276 dni. Audycję przygotowali Dorota Truszczak i Andrzej Sowa. Droga do niepodległej. 13 lutego 1918 roku. Niesławną protesty przeciwko traktatowi brzeskiemu. Kurier warszawski zamieszcza komentarz zatytułowany Nakaz chwili. Jest utrzymany w umiarkowanym tonie, gdyż na ostrzejszą formę nie zgodziłaby się niemiecka cenzura. W chwili tak poważnej i tak dramatycznej jest tylko jedno hasło, które naród powinien usłyszeć, zapamiętać i zaprzysiąc. Trzeba mieć wiarę niezłomną do końca i trzeba sprowadzić taką jedność wewnętrzną, aby nie było żadnej wątpliwości co do jednomyślnej postawy narodowej. Ale nam potrzeba także spokoju. Zachowanie zimnej krwi jest przykazaniem obowiązującym nas w tej chwili. W Warszawie odbyło się nadzwyczajne posiedzenie Rady Miejskiej, poświęcone tylko jednej sprawie – antypolskiemu traktatowi brzeskiemu. Zgłaszamy jak najbardziej stanowczy protest przeciwko podjętej przez rządy państw centralnych nowej próbie rozbioru Polski. Naród polski ufny w poparcie wszystkich ludów użyje wszystkich sił, aby cios ten odeprzeć i nie ustanie w walce o niepodległe, zjednoczone, demokratyczne państwo polskie. Dziennik bydgoski. Niewłaściwość i niesłuszność takiego załatwienia sprawy i niesprawiedliwość, jaką wyrządza się tem Polsce, odczuwa się także i w szerokich kołach niemieckich. Wynika to ze wstępnego artykułu dziennika Forwards, który pisze, że z granic osiągniętych w Brześciu Litewskim będą Ukraińcy bardzo zadowoleni, Polacy mniej. Profesor Paweł Wieczorkiewicz, historyk. Ten układ z Ukrainą nazywano czwartym czy piątym rozbiorem Polski. Amputowanie ziemi polskiej było szczególnie dotkliwie odczute przez opinię publiczną w Królestwie Polskim. Kałmszczyzna to teren starcia polsko-rosyjskiego, starcia religijnego, narodowego. W 875 roku, kiedy skasowano wyznanie greko-katolickie w Królestwie Polskim, rozpoczął się proces brutalnego batem i nachajką, w cudzysłowie, nawracania greko-katolików na prawosławie. Nie mieli możliwości przyjść na katolicyzm, nie mieli możliwości zachowania swojego wyznania. W 905 roku, kiedy w Rosji zapanowały nowe prądy, wydano ustawę tolerancyjną. Ogromna większość tych przymusowych prawosławnych, nie mając znowu możliwości powrotu do swojej wiary, przeszła na łono katolicyzmu. To spowodowało odruchy nacjonalistyczne w Rosji i to spowodowało, że w 1911 roku z Królestwa Polskiego wyłączono gubernię chełmską, po to właśnie, żeby ją rusyfikować. Stąd też ten obszar był szalenie newralgiczny. Chełmczyzna, to przypomnijmy, jeszcze w XIX wieku spływała krwią, bo grekokatolicy dalej wyznawali swoją religię i w związku z tym ta Chełmczyzna miała charakter symboliczny, gdzie biło w serce, jeżeli tak można powiedzieć, sporu narodowego, ale sporu także religijnego polsko-rosyjskiego. Kurier Warszawski, komunikat władz niemieckich. Potajemne pędzenie spirytusu ze zboża i kartofli, oprócz cukru i melasy, dosięgło takich rozmiarów, że zabezpieczenie takiej ilości zboża potrzebnej do wyżywienia ludności wydaje się poważnie zagrożonym. Wskazuje się przecie na to, że pędzenie spirytusu jest surowo wzbronione i karane będzie grzywną do 10 tysięcy marek lub pozbawienia wolności do 6 miesięcy. Do 11 listopada do odzyskania niepodległości pozostało 271 dni. Audycję przygotowali Dorota Truszczak i Andrzej Sowa. Ażeby mnie tęsknił za dziewczyną. Droga do niepodległej. 14 lutego 1918 roku. Nie ustają protesty przeciwko haniebnemu traktatowi brzeskiemu. Protesty bywają bardzo gwałtowne, z odezwy stronnictw politycznych w królestwie. Z pośpiechem rzezimieszków rozszarpujących swój łup zgodziły się strony rokujące pokój, by koszty wojny płaciła głównie Polska. Sprzedano nas za kilka tysięcy wagonów żywności. Z książki Janusza Pajewskiego zatytułowanej Odbudowa państwa polskiego. Czwartek 14 przyniósł wielki strajk protestacyjny w Warszawie. W nocy robotnicy zniszczyli niektóre urządzenia elektrowni, aby uniemożliwić ewentualny wyjazd tramwajów pod eskortą wojskową. W dzień ustała praca w urzędach i instytucjach. Zamknięte były sklepy i restauracje. Nie kursowały tramwaje, nie wyjechały na miasto dorożki. Zaprotestowała także Rada Regencyjna i to jak na warunki okupacyjne dość ostro. Kurier Warszawski. Ten kraj odstąpiony Ukrainie jest w swej większości polski, katolicki. Przysięgaliśmy w obliczu Boga stać na straży szczęścia, wolności i siły Polski. I oto dziś, pomni na nasze ślubowanie, podnosimy przed Bogiem i przed światem, przed obliczem ludzi i przed Trybunałem Dziejów, przed ludem niemieckim i przed ludami Austro-Węgier głos nasz, protestując przeciwko nowemu rozbiorowi, odmawiając mu swego uznania, piętnując jako akt przemocy. Profesor Paweł Wieczorkiewicz, historyk. To szczególne wydanie Kuriera Warszawskiego, wydanie nadzwyczajne. Prasa wtedy nie wychodziła, był strajk. Ten numer musiał wyjść, bo wiadomość była niezwykle ważna. Wiadomość miała rangę sensacji politycznej. Polska od 1916 roku była formalnie niepodległa, choć w gruncie rzeczy zależna od Rzeszy Niemieckiej i Austro-Węgier. Była monarchią, ale nie miała króla i rządziła trójosobowa Rada Regencyjna, składająca się z polityków, którzy orientowali się na współpracę z państwami centralnymi, ale nawet oni nie mogli zgodzić się na to poniżenie, podeptanie polskiej godności narodowej, jaką było zawarcie traktatu z Ukrainą i oddaniu Ukraińcom Chełmszczyzny. Charakterystyczne, że do dymisji podał się również rząd Jana Kucharzewskiego. Wielka postać, politykiem był takim sobie, ale może najwybitniejszy polski historyk XX wieku był o światowej sławie. Autor genialnego dzieła Od Białego do Czerwonego Ceratu. Co ważne, Kucharzewski był człowiekiem bardzo uczciwym prawem osobiście. Nie brał pieniędzy na swoim urzędzie. Mało takich przypadków, takiej patriotycznej bezinteresowności. Ten człowiek podał się do dymisji na znak protestu, żeby wyrazić polskie uczucia wobec tego, co stało się w Brześciu. Dziennik Polski w Petersburgu protestuje przeciwko samozwańczemu występowaniu Karola Radka i Stanisława Bobińskiego w charakterze przedstawicieli Polski na konferencji pokojowej w Brześciu. Ludzie ci nie byli przez nikogo upoważnieni do reprezentowania interesów polskich. Ideały obydwu tych samozwańców, oddanych zupełnie bolszewikom, stoją w zupełnej sprzeczności z ideałami Polaków. Obydwaj ci towarzysze należą do skrajnej lewicy socjalistycznej, do której należy nie więcej niż 2000 Polaków. Kurier Warszawski. Artysta bez środków do życia prosi o ubranie i buty niezbędne do podjęcia pracy. Do 11 listopada do odzyskania niepodległości pozostało 270 dni. Audycję przygotowali Dorota Truszczak i Andrzej Sowa. Droga do niepodległej. 15 lutego 1918 roku. Kurier Warszawski. Wielkie wstrząśnienie, jakie brzeski traktat pokoju sprawił w opinii publicznej, jest zjawiskiem, którego tłumaczyć nie ma potrzeby. Ale baczyć musimy, aby ten żal nie przybrał treści i postaci żałoby, wypełnionej przez rezygnację, która osłabia wiarę i sprowadza zadumę śmierci tam, gdzie życie wzywa do wytężonej pracy i walki. Kurier Lwowski donosił z Wiednia. Jeden z wybitnych dyplomatów, który brał udział w rokowaniach brzeskich, oświadczył dziennikarzom. Wobec tego, że przebieg rokowań z Rosją nie wydał żadnych rezultatów, okazał się koniecznym wyłom polityczny. Takim właśnie jest pokój zawarty z Ukrainą, który oddzielił południowy front wschodu od północnego. Gospodarczo pokój z Ukrainą przedstawia dla Austro-Węgier korzyści, bo Ukraina zobowiązała się udzielić mocarstwom centralnym wszystkich nadwyżek zboża. Kurier Warszawski z Lublina. Niektóre pisma wyszły w obwódce żałobnej. W poniedziałek zawieszono przedstawienia w teatrze. We wtorek odbyło się nadzwyczajne posiedzenie Rady Miejskiej. Powzięto notę protestacyjną. Po mowie prezydenta orkiestra strażacka odegrała „Jeszcze Polska nie zginęła”. Z książki Janusza Pajewskiego zatytułowanej „Odbudowa państwa polskiego”. W nocy z 15 na 16 lutego 1918 roku druga Brygada Legionów, stacjonująca pod dowództwem generała Józefa Hallera na Bukowinie w rejonie Czerniowiec, ruszyła na wschód. W ciężkich walkach przebito się w rejon wsi Rarańcza przez trzy linie okopów austriackich, aby poza linią frontu połączyć się z formacjami polskimi na Ukrainie. Przebić zdołała się wszakże tylko piechota. Około 100 oficerów i 800 szeregowców internowano w obozach Chust i Marmarosz-Siget na Węgrzech. Profesor Paweł Wieczorkiewicz, historyk. Jest taka zagadka historyczna. Jaki polski generał w czasie I wojny światowej walczył z wszystkimi zaborcami? Był to Józef Haller. Bo najpierw jako dowódca drugiej Brygady Legionów walczył z Moskalami u boku Austriaków i Niemców, potem pod Rarańczą przedzierał się przez front austriacki, a potem, wyprzedzając wydarzenia pod Kaniowem, walczył z Niemcami. Wreszcie, jako dowódca Armii Błękitnej we Francji, znowu walczył z Niemcami. Swoim czynem zbrojnym on i jego żołnierze dali świadectwo tego, że po pierwsze Polacy walczą przeciwko wszystkim trzem zaborcom, ale po drugie, że z bronią w ręku chcą dochodzić swojej niepodległości, że opuszczają obóz państw centralnych i przechodzą pod skrzydła Ententy. Jaka by nie była, to była praktycznie już nieistniejąca Rosja. Ale z Rosji wiodła droga do Francji i tam rozstrzygały się losy wojny światowej. Tam nie zabrakło polskiego żołnierza. To był też argument polityczny na rzecz sprawy polskiej w Wersalu, że Polska została uznana za jedno z państw zwycięskich w wojnie. Kurier Warszawski zapraszał do kina. Zagadka Bangaloru. Dramat w 6 aktach, rozgrywający się w 3 częściach świata i przedstawiający oczom widza przepych Indii, bogactwo Ameryki, bajeczny świat Japonii. Do 11 listopada do odzyskania niepodległości pozostało 269 dni. Audycję przygotowali Dorota Truszczak i Andrzej Sowa. Droga do niepodległej. 18 lutego 1918 roku. Komunikaty wojenne Dziennika Bydgoskiego. Komunikat niemiecki. W niektórych odcinkach działania artylerii i miotaczy min. Oddziały pułku marynarzy zebrały na południe zachód od Manekensferę 2 oficerów i 26 ludzi. Komunikat francuski. W Szampanii wykonaliśmy po silnym przygotowaniu działowym silny napad. W okolicy na południe od Biedl-Dimenil liczba zajętych przez nas jeńców niemieckich przekracza 100. Komunikat brytyjski. Napadliśmy ze skutkiem rowy niemieckie na zachód od La Basse, zadając wrogom ciężkie straty. Zebrano 7 jeńców i karabin maszynowy. Z odezwy koła polskiego w parlamencie austriackim. Rodacy. Pierwszy układ pokojowy w 4 roku wojny światowej zawarty został kosztem naszego ludu, męczeńskiej ziemi chełmskiej i podlaskiej, którą Niemcy i Austria wydały bezprawnie nowo tworzącej się Republice Ukraińskiej. Nie ma Polaka, który by uznał ważność traktatu zawartego bez naszego udziału w Brześciu. Z artykułu Wincentego Witosa zamieszczonego w tygodniku Piast. Naród polski pod wrażeniem tego ciosu, jaki nań padł z ręki hrabiego Czernina, odnalazł sam siebie. Jeżeli dotąd były jeszcze w narodzie polskim różnice na punkcie metod dążenia do niepodległości, to dziś te różnice znikły. Z pracy Janusza Pajewskiego zatytułowanej „Odbudowa państwa polskiego”. 18 lutego 1918 roku zamarło życie w Galicji. Porzucili pracę urzędnicy, opustoszały szkoły. Najmocniej wypadł protest polskich kolejarzy. Stanęły wszystkie pociągi, a pamiętać należy, iż kolej była zmilitaryzowana. W miastach, miasteczkach i wielu wsiach odbywały się wiece. W Krakowie tłum zdemolował konsulat niemiecki. Wiele osób odznaczonych austriackimi orderami i godnościami odsyłało ordery i składało godności. Dalej czytamy. Pułkownik Władysław Sikorski, wówczas dowódca ośrodka uzupełnień w Bolechowie, dowiedziawszy się o zbrojnym proteście 2. Brygady, wydał w imieniu własnym i swych podkomendnych deklarację wyrażającą solidarność z oddziałami, które przeszły do Rosji. Po tym wystąpieniu został aresztowany. Profesor Rafał Chabielski, historyk. Rozkaz, w którym pułkownik Władysław Sikorski solidaryzował się z decyzją przejścia frontu przez 2. Brygadę, kończył ten okres jego politycznej kariery, w którym deklarował się jako zwolennik orientacji na państwa centralne. Koncepcja ta, z różną siłą obecna w Królestwie Polskim i Galicji, zdawała się przeżywać apogeum powodzenia w listopadzie 1916 roku, kiedy to Berlin i Wiedeń ruszyły sprawę polską, objawiając wolę przywrócenia niepodległości. Sikorski uniknął najwyższej kary, zapłacił jednak za zerwanie z Austrią i Niemcami kilkumiesięcznym więzieniem. Wszedł tym samym w ślady Piłsudskiego. Nie oznaczało to jednak, że represje wzmocniły jego popularność tak, jak w przypadku przyszłego marszałka Polski. Na wielkie chwile swojej chwały i kariery czekał jeszcze ponad 20 lat. Do 11 listopada do odzyskania niepodległości pozostało 266 dni. Audycję przygotowali Dorota Truszczak i Andrzej Sowa. Droga do niepodległej. 19 lutego 1918 roku. Prawie cały numer Kuriera Lwowskiego poświęcony był wczorajszej wielkiej manifestacji ludności przeciwko haniebnemu traktatowi brzeskiemu. Bywały już we Lwowie różne obchody radosne i żałobne. I zawsze ten Lwów stawał w pełnej liczbie dla zaświadczenia swej niepospolitej polskości. Ale to, co przeżyliśmy wczoraj, to było zgoła co innego. Lwów wziął na siebie jakby poświęcenie apostołować w imię ojczyzny. Tymczasem austriaccy politycy minister Czermin i premier Zeidler przestraszyli się na dobre polskich protestów z pracy Janusza Pajewskiego „Odbudowa państwa polskiego”. Czernin zaczął wycofywać się z pozycji zajętych w Brześciu. 19 lutego Zeidler oświadczył, że ziemia chełmska nie będzie od razu bezpośrednio przyłączona do Ukrainy. Granice na tym terenie wytyczy komisja mieszana po zbadaniu stosunków narodowościowych i wysłuchaniu życzeń ludności. Polacy uznali to ustępstwo za mało istotne. Prezes Koła Polskiego Goetz i wiceprezes Daszyński, zaproszeni przez Czernina na konferencję, odmówili prowadzenia rozmów z nielojalnym ministrem. W sprawie pokoju brzeskiego wypowiedzieli się także alianci. Brytyjski sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Arthur Balfour wydał odpowiednie oświadczenie, które przekazał Władysławowi Sobańskiemu, przedstawicielowi Komitetu Narodowego Polskiego w Londynie. Wielka Brytania nie uzna żadnego pokoju, który by dotyczył Polski bez uprzedniego porozumienia się z tym krajem. Profesor Rafał Chabielski, historyk. Oświadczenie lorda Balfoura miało dla sprawy Polski niemałe znaczenie. Po orędziu Wilsona i po gestach Paryża głos w tej sprawie, przychylny polskim interesom, ponownie zabrał Londyn. Deklaracja brytyjska znaczyła nie tylko to, że Londyn nie godzi się na rozgrywanie sprawy Polski przez państwa centralne, także to, że nie powinno się stanowić niczego wbrew lub poza wolą Polaków. W języku dyplomacji oświadczenie Balfoura oznaczało opowiedzenie się, choć nie wprost, za niepodległością Polski. Formułę deklaracji tłumaczyć można nie tylko konwenansem dyplomatycznym, ale także brytyjską tradycją nieangażowania się w sprawy europejskie. Londyn nie miał interesu w środkowej Europie, miał jednak interes w pokonaniu państw centralnych i niedopuszczeniu do zachwiania równowagi w powojennej Europie. Zajrzyjmy raz jeszcze do książki Janusza Pajewskiego „Odbudowa państwa polskiego”. Bezeler nałożył na miasto Warszawę kontrybucję w wysokości 250 tysięcy marek, motywując to tym, że liczni mieszkańcy miasta Warszawy dopuścili się w dniach ostatnich szeregu postępków, które w sposób grubiański naruszyły autorytet załogi wojskowej niemieckiej oraz wyrządziły szkody znajdującym się pod jej opieką obywatelom Rzeszy Niemieckiej. Prezydent Warszawy Piotr Drzewiecki zwrócił się o opinię do magistratu, który 19 lutego uchwalił kontrybucji nie płacić i Bezelerowi nie odpowiadać. Profesor Rafał Chabielski. Decyzję warszawskich radnych można uznać nie tylko za wyraz oburzenia dla polityki brzeskiej, także lekceważenia, przekonanie o słabnącej pozycji nie tylko generał gubernatora, ale i kraju, który reprezentował w Warszawie. Do 11 listopada do odzyskania niepodległości pozostało 265 dni. Audycję przygotowali Dorota Truszczak i Andrzej Sowa. Droga do niepodległej. 20 lutego 1918 roku. Od podpisania pokoju brzeskiego minęło już ponad 10 dni, a protesty nie słabną. Posłowie Koła Polskiego w Wiedniu wydali odezwę do narodu. W obliczu ludzkości i cywilizowanego świata oświadczamy, że nie chcemy sięgać po cudze dobro i cudzą ziemię, lecz chcemy mieć ziemię chełmską i Podlasie. Tam krocie ziemię te świadczyły krwią i łzami, że należą do Polski. W Sejmie pruskim zaprotestował także Wojciech Korfanty. Żaden rozbiór Polski nie śmiał tknąć tej dzielnicy Polski. Kongres Wiedeński jej nie ruszył. Nawet Stołypin nie miał śmiałości całkowicie oderwać jej od Polski. Dane było rządowi jego apostolskiej mości, aby kraj ten przefrymarczyć i oddać prawosławiu za chleb. Biuro prasowe generalgubernatorstwa donosiło. Cesarz zwolnił generała majora hrabiego Szeptyckiego na jego własną prośbę ze stanowiska generała gubernatora w Polsce. Profesor Rafał Chabielski, historyk. Dymisja generała Stanisława Szeptyckiego, czyli najwyższego przedstawiciela Austro-Węgier, była jeszcze jednym efektem Brześcia. Już w 10 dni wcześniej zdecydowano o protestacyjnym występowaniu ze służby polskich pracowników gubernatorstwa. Odpowiedzią Wiednia, nie mającego w tej sytuacji wiele do powiedzenia, było przyjęcie decyzji generała do akceptującej wiadomości. Austria zaczęła sobie wówczas zdawać sprawę z tego, że płaci za porozumienie z Ukrainą dość wysoką cenę. Wzburzenie ogarnęło nie tylko okupowaną część królestwa, ale także Galicję. Nie palono tam co prawda portretów cesarza, co zdarzało się w centralnej Polsce, ale zajadle strajkowano. Generał Szeptycki nie poszedł w ślady innych protestujących przeciw polityce państw centralnych. Pozostał w służbie austriackiej, dowodząc brygadą, później zaś dywizją. W Wojsku Polskim znalazł się w listopadzie 1918 roku. Dymisja nie przyczyniła się więc do zapomnienia o jego krytykowanym, nie tylko przez Józefa Piłsudskiego, austrofilizmie. Nie zażegnała tym samym wzajemnych animozji. Odżyją one w maju 1926 roku, ale to już całkiem inna historia. Gazeta Kielecka. Od czasu do czasu ukazują się na łamach gazety notatki o skonfiskowaniu przez milicję różnych artykułów żywnościowych przeznaczonych na wywóz z Kielc. Szczególnie często pada ofiarą słonina i wyroby masarskie. Byłoby pożądane, aby milicja czy też Wydział Żywnościowy ogłaszali miesięczne sprawozdania o ilości skonfiskowanych artykułów, jak to czynią magistraty innych miast. Dałoby to chociaż słabe pojęcie o rozmiarach wywozu z Kielc. Ogłoszenie drobne w Kurierze Warszawskim. Artysta bez środków do życia prosi o ubranie i buty niezbędne do podjęcia pracy. Profesor Rafał Chabielski. Z apelu artysty jasno wynika, że nie potrafił tworzyć w stroju Adama. Trudno się temu dziwić, biorąc pod uwagę porę roku i towarzyszące jej temperatury. Do 11 listopada do odzyskania niepodległości pozostało 264 dni. Audycję przygotowali Dorota Truszczak i Andrzej Sowa. Witaj majowa jutrzenko, świeć naszej polskiej krainie. Uczcimy ciebie piosenko, która w całej Polsce słynie. Witaj maj, trzeci maj, u Polaków błogi raj. Witaj maj, trzeci maj, u Polaków błogi raj. Tam w Łazienkach jest ruina, w której Polak pamięć chował. Tam za czasów Konstantyna szpieg na nasze łzy czatował. A gdy nadszedł trzeci maj, kajdanami brzęczał kraj. A gdy nadszedł trzeci maj, kajdanami brzęczał kraj. W piersiach rozpacz uwięziona, w listopadzie wstrząsła sercem. Wstaje Polska z grobu łona, pierzcha ją dumni morderce. Błysnął znowu trzeci maj i już wolny cały kraj. Błysnął znowu trzeci maj i już wolny cały kraj. Droga do niepodległej. 22 lutego 1918 roku. Z wystąpienia posła Ignacego Daszyńskiego w parlamencie wiedeńskim. Pod jednym tylko względem Polacy mogą być wdzięczni za Brześć. Obudził się naród polski. 18 lutego Galicja była widownią demonstracji, jakiej Austria dotąd nie widziała. kalendarium II Rzeczpospolitej Marka Jabłonowskiego i Jerzego Jarskiego. Rząd francuski przekazał Komitetowi Narodowemu Polskiemu wszystkie sprawy wojskowe mające związek z polityką, przyznając jednocześnie Komitetowi prawo opieki konsularnej nad obywatelami polskimi we Francji. Profesor Rafał Chabielski, historyk. Przyznanie przez Francję Naczelnemu Komitetowi Narodowemu kierownictwa politycznego tworzącej się Armii Polskiej nie było gestem bez znaczenia. Decyzja ta oznaczała kolejne wzmocnienie NKN-u. Komitet zyskiwał prawo do opieki konsularnej nad obywatelami polskimi we Francji. Stawał się nie tylko współorganizatorem siły zbrojnej, ale także niejako reprezentantem nieistniejącego jeszcze państwa polskiego. Rosnący ciężar gatunkowy komitetu nie był wyłącznie zasługą prowadzonej przezeń polityki. Był z jednej strony efektem sytuacji międzynarodowej, zwłaszcza rozczarowania Polaków do polityki państw centralnych po Brześciu, z drugiej zaś kalkulacji Paryża. Jeśli powstanie niepodległa Polska, zdawano się tam uważać, co nie było pewne, nie było jednak również nieprawdopodobne, w interesie Francji leżeć będą dobre z nią stosunki. NKN mógł być w przyszłości rozsadnikiem orientacji profrancuskich w Polsce, zwłaszcza wówczas, gdy Rosja rozpadała się i pogrążała w chaosie wojny domowej. Nie wszystkie rachuby Paryża w stosunku do Polski zmaterializowały się po odzyskaniu przez nią niepodległości. Nie ulega jednak wątpliwości, że środowiska polityczne popierające politykę NKN, choć nie tylko one, stały się orędownikiem bliskich kontaktów z Francją, opierając na tym przekonaniu bezpieczeństwo i pomyślność Polski. Biuro prasowe Generalgubernatorstwa Wojskowego donosiło. Cesarz zwolnił generała majora hrabiego Szeptyckiego na jego własną prośbę ze stanowiska generalgubernatora w Lublinie. Kurier Lwowski. Łącząc się z wyrazami ogólnego oburzenia z powodu krzywdy i niesprawiedliwości popełnionej na naszym narodzie, zwracamy odznaczenia austriackiego Czerwonego Krzyża, nadane nam w roku 1915. Marianowa Górnicka, Janina Grodki, Bogusława Ledwożynówna Lutomierska. Kurier Warszawski. Wróg kobiet. Największa sensacja sezonu. Dramat w 6 częściach, ilustrujący skutki przesytu w sferach arystokracji angielskiej. W roli głównej, słynny z urody, pierwszy raz w Warszawie ukazujący się, głośny artysta czeski Norbert Dan. Sala dobrze ogrzana. Profesor Rafał Chabielski. Treść i akcja filmu, jego tytuł i obsada pozwala przypuszczać, że jedyną zachętą do jego obejrzenia była sala dobrze ogrzana. Do 11 listopada do odzyskania niepodległości pozostało 262 dni. Audycję przygotowali Dorota Truszczak i Andrzej Sowa. Droga do niepodległej. 25 lutego 1918 roku. Parlament niemiecki przyjął Układ Brzeski, koło polskie głosowało przeciw. Poseł Władysław Sejda zaprotestował przeciwko antypolskiemu traktatowi. Cytujemy za Dziennikiem Bydgoskim. Przez umowę tę uchwalono nowy podział Polski. To jest uczucie, które wstrząsnęło całym narodem polskim. Panowie, wiecie z pism, jakim echem traktat ten odbił się wszędzie, gdzie zamieszkują Polacy. Ale panowie nie wiedzą wszystkiego, bo cenzura pono nie pozwala pisać o tym, co się rzeczywiście dzieje w Warszawie, we Lwowie, Krakowie. W Warszawie odbył się zjazd nowej organizacji politycznej pod nazwą Związek Budowy Państwa Polskiego. Przyjęto kilka uchwał, z których dwie były najważniejsze. Związek, stwierdzając istnienie niepodległego państwa polskiego, którego ośrodkiem jest Królestwo Kongresowe, uznaje w najdostojniejszej Radzie Regencyjnej zwierzchnią władzę państwową polską i wzywa do skupienia się około Rady Regencyjnej we wspólnej pracy nad odbudową ojczyzny. Zjazd stwierdza, że dążeniem Związku jest wskrzeszenie możliwie w najszerszym terytorium ziem Rzeczpospolitej Polskiej, nowego państwa polskiego, niepodległego. W Krakowie odbył się pogrzeb profesora Juliusza Leo, wieloletniego prezydenta miasta, byłego prezesa Naczelnego Komitetu Narodowego, twórcy Legionów. Doktor Janusz Osica, historyk. W szopkach zielonego balonika Boj-Żeleński rolę Heroda powierzył kukiełce Juliusza Leo. To rzecz jasna dowód ważny, ale nie jedyny, że Leo wielkim krakowianinem był. A był także ojcem urbanistycznej idei Wielkiego Krakowa, wykraczającego daleko poza granice Plant i część obręczy austriackich fortyfikacji. Był ekonomistą, prawnikiem, profesorem Uniwersytetu Jagiellońskiego i aktywnym politykiem, między innymi prezesem Koła Polskiego w Wiedniu. Zaś w pierwszych miesiącach wojny był również prezesem Naczelnego Komitetu Narodowego, oficjalnie najwyższej instancji w zakresie wojskowej, skarbowej i politycznej organizacji Zbrojnych Sił Polskich – Legionów. Z oświadczenia premiera Węgier Sándora Weckerli. Co do sprawy polskiej, nie trzeba powtarzać, że żywimy zupełną sympatię dla losu, przyszłości, ukonstytuowania się, konsolidacji i zaspokojenia aspiracji narodu polskiego. Odpowiada to opinii całego narodu węgierskiego. Kurier Warszawski. W Teatrze Polskim dziś Skąpiec. Jutro po raz 25 niepospolity dramat Rostworowskiego Kajus Cezar Kaligula. Wypada ono w bezpośrednim sąsiedztwie z pojutrzejszą kreacją Wieczorze Trzech Króli. Solski będzie więc grać jednym tchem, po mistrzowsku, trzy kapitalne postacie wielkiego repertuaru. Doktor Janusz Osica. Wieczór Trzech Króli to oczywiście znakomita pozycja repertuarowa, ale wówczas Polacy pasjonowali się spektaklem o wiele dla nich bardziej atrakcyjnym – Zmierzchem Trzech Cesarzy. Jeden z nich, Mikołaj, zniknął właśnie za kulisami. Dwaj inni, Wilhelm i Karol, kończyli swe kwestie. Tylko Solski nie zamierzał schodzić ze sceny. Do 11 listopada do odzyskania niepodległości pozostało 259 dni. Audycję przygotowali Dorota Truszczak i Andrzej Sowa. chcemy już od was uznania, ni waszych dróg, ni waszych łez. Skończyły się i kołatania do waszych dusz, do waszych pies. My pierwsza brygada, strzelecka ogromana, na stos rzuciliśmy, na życia los, na stos, na stos. My pierwsza brygada, strzelecka ogromana, na stos rzuciliśmy, na życia los, na stos, na stos. Droga do niepodległej. 26 lutego 1918 roku. Kurier warszawski, niemiecki komunikat wojenny, front zachodni. W różnych miejscach frontu potyczki wywiadowcze, które na wschód od Armagnières dały z zysku jeńców i karabiny maszynowe. Front wschodni. Wojsko nasze zajęło Peno. Batalion Estończyków oddał się tam pod komendę niemiecką. Wyprzedziwszy swą dywizję, kompania szturmowa 18 oraz pierwszy szwadron zajęły Dorpat. Komunikat wieczorny. Miasto i fortece Revel zajęło po walkach wojsko nasze dziś o 10 minut 30. Psków, na południe od jeziora Peipus, znajduje się w naszych rękach. Komunikat austriacki. Na wschód od Brenty był obrócony w niwecz mający nas zaskoczyć atak Włochów. W grupie armii Lisingera, wszczęte dla poparcia Ukrainy operacje, przybierają zamierzony obrót. Kurier warszawski. Wobec ciężkich warunków materialnych stanu nauczycielskiego, Ministerium Wyznań i Oświecenia zamierza przeznaczyć fundusz 600 tysięcy marek dla nauczycieli szkół średnich. Na zjeździe inspektorów szkolnych z Królestwa dyskutowano o najważniejszych problemach oświaty. Henryk Rygier, referent, odczytał opracowany przez Ministerium Wyznań i Oświaty projekt uposażenia nauczycielstwa. Na wynagrodzenie nauczycielstwa składać się będzie pensja zasadnicza, która wzrastać będzie odpowiednio do złożonych egzaminów i stabilizacji o dodatki państwowe i dodatki gminne, z których na uwagę zasługuje obowiązkowy dla każdego nauczyciela kawałek gruntu, co najmniej murk lub równoważnik w naturze albo gotówce. Dzieci nauczycieli szkół publicznych będą wolne od opłaty we wszystkich szkołach. Poza tym nauczycielstwu służyć będzie prawo bezpłatnego przejazdu kolejami, a po 10 latach pracy płatny urlop roczny. Doktor Janusz Osica, historyk. We wspomnieniach sprzed I wojny światowej jeszcze pewien stary Belfer zauważył, że tylko głupcy źle traktują stan nauczycielski. Było to dawno temu. Odzyskiwaliśmy potem dwukrotnie niepodległość, lekceważona, wyśmiewana Rada Regencyjna, tam gdzie miała możliwości działania, na przykład w kwestiach sądownictwa czy oświaty, stworzyła w owych czasach pół niewoli, pół wolności, solidne, warte pamięci przyczółki niepodległej. Dziennik Czas. Od osoby, która przed paroma dniami przybyła z Płoskirowa, dowiadujemy się następujących szczegółów o położeniu Polaków w zachodniej części Podola. Płoskirow jest zapełniony rodzinami polskich ziemian z całego powiatu. Wielu obywateli pozostało jednak na wsi pomimo wszelkich niebezpieczeństw, aby pilnować gospodarstwa, o ile nie zostało rozgrabione. Polacy stworzyli własną konną milicję, która patroluje po okolicy i utrzymuje w karbach bandy bolszewickie. Doktor Janusz Osica. Pięknie pachniała trylogią ta przygoda konnej obywatelskiej milicji utrzymującej w karbach bolszewickie bandy. Ale podobnie jak tamta pana Sienkiewiczowska ku pokrzypieniu serc pisana i ta płoskirowska historia bardzo były odległe od krwawych, kresowych realiów. Do 11 listopada do odzyskania niepodległości pozostało 258 dni. Audycję przygotowali Dorota Truszczak i Andrzej Sowa. Droga do niepodległej. 27 lutego 1918 roku. Ponad 2 tygodnie minęło od podpisania porozumienia w Brześciu, a polskie protesty nie słabną. Wiece i demonstracje odbywają się na terenie wszystkich 3 zaborów. W Kurierze Lwowskim ukazał się artykuł zatytułowany Piaskiem w oczy, pełen cenzorskich białych plam. Tchórzliwy Zajdler cofa się lękliwie, lecz w sposób niezobowiązujący. Można zmienić dotychczasową granicę. Będzie się prowadziło rokowania, ludność wyrazi swoją wolę. Postępujemy tak, jak każe nam duch dochodzący w Europie do władzy. Sam Wilson będzie z nas zadowolony. Podszywka to jest zbyt oczywista. Dlaczego to łaskawi i prawdomówni panowie nie całość ziem polskich, nie całe królestwo choćby ma wypowiedzieć swoją wolę, lecz właśnie ten szmat kraju, który by napełnić żołądki, ofiarowaliście nieistniejącemu państwu ukraińskiemu? Na tej zabieranej ziemi ma się wszystko odbyć według norm sprawiedliwości, a w reszcie królestwa trwać będzie nadal okupacja. Na temat porozumienia w Brześciu zabrał głos niemiecki polityk Heinrich von Gerlach na łamach tygodnika Welt am Sonntag. Cytujemy za Dziennikiem Poznańskim. Rzeczywiście mamy pokój z Ukrainą, ale nikt nie wie dokładnie, czym jest Ukraina wobec tego, że jej północne, zachodnie i południowe granice są nader płynne, skutkiem czego jedni o 25 milionach ukraińskiej ludności, inni o 40 milionach mówią. Prócz tego nie wie nikt, czy rząd ukraiński, z którym ów pokój zawarto, jeszcze w ogóle istnieje. Polacy zaboru pruskiego zawsze byli w opozycji, skoro spostrzegli, że rząd dalej uchwala dodatki kresowe i podtrzymuje środki antypolskiej dodatkowej polityki. Teraz przybywa sprawa hełmszczyzny, którą każdy Polak jako cios przeciwko sobie odczuwa. W Królestwie Rada Regencyjna powołała na stanowisko premiera Antoniego Ponikowskiego, 40-letniego profesora Politechniki Warszawskiej. Doktor Janusz Osica, historyk. Łatwo w tej nominacji dostrzec pewną ironię losu. Antoni Ponikowski, profesor melioracji rolnych na Politechnice Warszawskiej, obdarzony przy tym świetnymi zdolnościami organizacyjnymi, to w polskim świecie politycznym raczej rzadki typ pozytywisty, a nie romantycznego buntownika. Wcześniej jako minister oświaty w rządzie Jana Kucharzewskiego organizował od podstaw szkolnictwo polskie w zaborze rosyjskim i nic nie wskazywało na to, iż on właśnie stanie się symbolem buntu Rady Regencyjnej protestującej przeciw decyzjom państw centralnych podjętym w Brześciu. Demonstracyjna dymisja rządu Kucharzewskiego sprawiła, że na rządowym posterunku Rada pozostawiła Ponikowskiego, oferując mu jedynie na znak protestu prowizoryczne, jak to określono, przewodnictwo w Radzie Kierowników Ministrów. Ilustrowany Kurier Codzienny donosił z Chełma. We wszystkich prawie domach miasta, a także po wsiach okolicznych, ukazały się kartki z napisem Tu mieszka polska rodzina. Doktor Janusz Osica. Nie wiemy, jak skuteczna była ta kartkowa, adresowa demonstracja, ale z pewnością była pomysłową manifestacją polskości na terenach, które chcieli zaborcy od Polski oderwać. Do 11 listopada do odzyskania niepodległości pozostało 257 dni. Audycję przygotowali Dorota Truszczak i Andrzej Sowa. Jedzie na kasztance, siwy strzelca strój, siwy strzelca strój. Hej, hej, komendancie, miły wodzu mój. Hej, hej, komendancie, miły wodzu mój. Gdzie szabelka, dwa ze stali, przecież idzie w bój. Przecież idzie w bój. Hej, hej, komendancie, miły wodzu mój. Hej, hej, komendancie, miły wodzu mój. Pójdzie z tobą po zwycięstwa, poprzez krew i znój. Poprzez krew i znój. Hej, hej, komendancie, miły wodzu mój. Hey! Droga do niepodległej. 28 lutego 1918 roku. Wzrasta niezadowolenie Polaków zarówno w Galicji, jak i na terenie generalgubernatorstwa w Lublinie po tym, jak Austria oddała Ukrainie ziemię chełmską i część Podlasia na mocy porozumienia w Brześciu 9 lutego 1918 roku. Z raportu politycznego ministra spraw wewnętrznych cytujemy za pracą Janusza Pajewskiego „Odbudowa państwa polskiego”. Zauważyć się daje ogromne wzmożenie nastroju wyraźnie rewolucyjnego względem władz okupacyjnych. Nastrojom tym ulega już nie tylko ta część społeczeństwa, która od dawna była obiektem agitacyjnym lewicy, ale nawet i te koła, które do niedawna stały na gruncie ostrego przeciwstawienia się jakimkolwiek próbom rewolucyjnym. Wybitnie bojowy nastrój panuje wśród włościaństwa. Tułające się po wsiach masy żołnierzy i dezerterów armii austriackiej, żebrzące po domach o kawałek chleba, przyczyniają się do utwierdzenia włościan w poglądach o słabości i dezorganizacji Austrii. Wpływa na to niespodziewane i powszechne niemal wzmożenie wpływów i autorytetu polskiej organizacji wojskowej. Doktor Janusz Osica, historyk. Wściekłość i pogarda. Tyle po traktacie brzeskim pozostało z wcześniejszych polskich nadziei wiązanych z obietnicami Niemiec i Austro.